este la bateré gungo konfigurazione politikoa, sinpleiteko. Pirineoan iparraldean bada indar handi bat, frankoen erresuma, eta indar hori zabaltzen eta ono indartzen nahi da, ono gehiago. Dinastia batek du podere hartu, Charles Martel edo Carlos Martin duaz geroz, hori dira karolingiarrak, frankoak dira, germaniarrak, eta berrikitan, zortzigarren mendean, gara edo zazpion eta berroita hamar inguru hortan, horiek frantzeko iparaldetik jautsi dira, eta emeki emeki Akitania eta Gaskoinia, gara edo aturri edo adurri baiaren bestaldea, hartu dituzte. Eta orduan Pirineotaik hurbiltzen ari dira. Hau da iparraldeko indar handia. Pirineoen hegoaldean bada beste indar handi bat, hori da, horiek dira Umaiadak. Umaiadak da Siriatik, egan nahi du, ekialde hurbiletik erduden dinastia bat. Umaiadak dira musulmanoak, ez dira ba, arabiarrak eta musulmanoak. Musulmanoak Iberiar penintsulan, egan nahi du gaurko Espainian sartu dira, 700 eta hamekan, egan nahi du 8. mende hastapen-hastapenean. Eta geroztik, sortu dute lurralde aski zabal bat, Pirineoetaraino zabaltzen dena, eta lurralde hori emeki emeki gauzatuta eta bilakatu da amirra bat, amir bat da printze bat. Eta horren Kordoba dute hiri nagusia, eta Kordoban, Kordobatik amirak manatzen du. Manatzen ditu musulmanoak. Orduan, hala, iparraldean indar frankoa, germaniarra eta giristinoa, hegoaldean indar musulmano bat, eta horren bien artean kokatzen dira Pirineoak, eta horren eskoldunak.